Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok. Folytatjuk beszélgetésünket Puzsér Róberttel és Márta Bence Benítóval, most pedig az olaszok lesznek a témáink itt az Európa-bajnokságon. Legutóbbi Európa-bajnokságon az olaszok üdeszínfoltja volt az egész tornának, meg is nyerték, és most pedig címvédőként búcsúztak, ráadásul egész ötlettelen játékot láttunk tőlük, nem csak a svájciak ellen, hanem a csoportban sem nyújtottak maradandót. Mire vezetnétek vissza, hogy 3 év elteltével később ennyire komoly visszaesést látunk? Hát ez pszichológiai teljesen egyértelmű. Az olaszok azok olyan mentalitásúak, hogyha ők nekik egyszer sikerül nyerni, akkor ők utána sokáig nem hozzák magukat, képtelenek hozni magukat. Egyszerűen azért, mert na ki a király? Na ki a király? Tehát ezzel a mentalitással, ezzel csak a pofonokba lehet belerohanni. És ez mindig megtörténik. De ez mindig megtörténik. Ja, olaszoknak összejön tudják hozni magukat, és összejön egy torna győzelem. Most például mi történt? A következő VB-re ki se jutottak. Utána kijutottak erre az EB-re valami csalással, és valami pocsék játékot nyújtottak. Tehát már a spanyolok ellen is annyira látszott a különbség a két csapat között, hogy a spanyolok azok, és pedig nem annyival nem állnak jobb erőkből a spanyolok, egyszerűen ez mentalitásbeli kérdés. Az van, hogy az olaszok most királyok. És mint királyok, ők kurva nagy arccal közlekednek. És az ilyen ekkora arccal pofára szokás esni. És itt ez is történik. És az néhány ilyen pofára esésnek kell lenni ahhoz, hogy Olaszország elkezdje szégyelni magát azért, mert nem tudja hozni magát a tornákon, és akkor kell egy ambiciózus edző, amelyik belefektet ebbe, mentálisan belefektet ebbe. Hát például a Mancini az annyira hitt ebben, hogy erre a tornára az olaszokat ő versenyképessé fogja tenni, mármint az előző Európa-bajnokságra, hogy egy ilyen szürke öltönyt szabatott mindegyik játékosra, keret mindegyik játékosára, és abban a szürke öltönyben vonultak fel. Mi múlik ezen? Ez egy kis dolog, de pszichológiailag szerintem sokat számít. Azt jelzi, hogy itt és most ez a torna, mi az olaszok egy olyan masszív erőt képviselünk, és egy olyan elvárással jelenünk itt meg, amit nekünk a pályán dominancia, meg játék képében realizálnunk kell. És az a helyzet, hogy nagyon nem volt könnyű a sorsolásuk az olaszoknak az előző Európa-bajnokságon. A belgákkal játszottak. Jó játékkal kiverték a belgákat. Utána jöttek a spanyolok. Ott is jó játékkal hoztak egy X-et a spanyolok ellen, és 11-esekkel tovább jutottak. És aztán jöttek az angolok. Ennél nincsen nehezebb út a Európa trónjára. És az a helyzet, hogy a Chiesa az ihletett formában játszotta végig azt a tornát. Ez a Bonucci-Chiellini védőpáros, hát ez a rutinból végül is az egész pályafutásukra feltették a koronát, és így valahogy egész Olaszország már érett. Az utolsó két Európa-bajnoki döntőjét elvesztette Olaszország. Tehát ugye vesztettek egy döntőt 2000-ben. A franciák ellen. Majdnem aranygól. Igen, és utána megvesztettek egy döntőt 2012-ben a spanyolok ellen. Mondjuk az egy csúcsra jár az a spanyol válogatott. Igen, ott nem érdemeltek győzelmet. Na de a franciák ellen meg hogy vesztettek. És hogy ott már egész Olaszország azt érezte, hogy van egy Európa-bajnoki címük, és hát azért Olaszország egy EB címmel, hát ez nem méltó. És ott már egész Olaszország elvárta, Mancini elvárta a csapattól, a csapat elvárta magától, és valahogy ott együtt álltak a csillagok, és Olaszország tudta szállítani azt az eredményt. Most én tulajdonképpen a Spalletti miatt reméltem azt, hogy esetleg összekapja ezt a csapatot, mert a Spallettinek volt egy hatalmas idénye Nápolyban, akkor ő onnan átvette a válogatottat, lehetett remélni, hogy esetleg azt a mentalitást, azt a győztes mentalitást át tudja hozni, hát ennek a nyomait sem lehetett látni ezen az EB-n. Benito, te hova vezetnéd vissza? Mert ugye volt egy nagyon sikeres Európa-bajnokság, de ugye nem jutottak ki talán kétszer a világbajnokságra, most nem jött az eredmény, úgyhogy Én inkább onnan közelíteném meg, hogy az az Európa-bajnokság, az egy túlteljesítés volt, és a legjobb játékosaik jó formában voltak, a sztárjátékosaik még tudták hozni, azóta kicserélődött ez a keret, és most a mostani jó játékosok nem voltak jó formában, meg nekem nagy kérdés, hogy ebben az olasz csapatban, Donnarumán kívül, Barellán kívül, van-e világklasszis? Nagyon jó, hogy ez volt az utolsó felütésed, mert itt közben az jutott eszembe, hogy ha a magyarokra igaz ez, hogyha nyerünk, akkor mindenki világklasszis és hiper-szuper, ha meg nem, akkor meg senki. Na, ebbe az olaszok biturbóra kapcsolnak, úgyhogy most teli szájjal, és mindenki erre a kérdésre egyértelműen válaszolja, hogy csak Donnarumának köszönhet, hogy nem verték rommá az olaszokat az EB-n. Így van egyébként, abszolút. A kérdésedre is válaszolok, így van, ebben is igazad van. Donnarumma és talán Barella. De Barella is akkor, ha úgy használod, amire való. Tehát ő nem olyan, mint nem tudom, Verratti volt az előzőn, hogy bármit csinálsz, hogy áll van a labda, akkor nagyon jó helyen van, és pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Barella nem ilyen, de ő is borzasztó, ő játékos. Kicsit nem biztos, hogy sokan egyet fognak velem érteni. Szerintem minőségben olyan hatalmas nagy különbség az Európa-bajnok olasz válogatott és e között az olasz válogatott között nincsen. Óriási különbség nincsen. Van különbség, tehát nincs egy Chiellini, van viszont egy Calafiori, aki egészen elképesztően nagyot játszott. Szerintem Bastoni. Bastoni is nagyon jó. Bastoni még jobb játékos is, mint Bonucci a hét bármely napján, pedig nem is a saját pozíciójában játszott. A csatársor pedig az gyenge volt már az legutóbbi VB, vagy a EB-n is, tehát nem azért nyertek, mert Ciro Immobile szórta a gólokat, mert nem szórta. Igen, de az Insigne jó volt. Insigne jó volt, de a következő szezonja milyen volt? Konkrétan kirúgták Nápolyból annyira. Tehát de, a miért, de miért? Igen? Mert Európa bajnokként ért vissza Nápolyba, igen, hatalmas, igen, arccal, és akkor hát Kanada. Igen, na és ezt akarom mondani. Abban az olasz válogatottban egy olyan emocionális plusz dolgozott, ami mindenen túllendítette őket. Vége lett az Európa-bajnokságnak, és nem emlékszünk már, szerintem sokan a hallgatóink közül se, de úgy kezdődött, hogy vége lett az EB-nek, és egy hónap múlva már játszották a következő selejtező körbe, kikaptak Litvániában, és nem tudták megverni Svájcot, meg volt még valamilyen nagyon kellemetlen eredmény egymás után. És ezek elkezdett kiderülni. Amikor olaszok VB-t nyertek, utána játszottak a magyar válogatottal, azt hiszem, és ott is kikaptak 3-0-ra. Az is ott voltam, igen. Jó, azt is túlgondoltuk egy kicsit, emlékszem, hogy ott hirtelen hatalmas, és Filkóra ugye, aki nem tudom, hogy gólt rúgott. Ja nem, a 2-2-t mondod a VB. Megvertük őket 3-1-re. Azért a Filkóra azon gólt rúgott, igen, és igen. Akkor már egyből tudtuk, hogy a Filkóra az a következő, nem tudom, Détári vagy akárki. Szóval eltűnt ez a plusz, és szépen lassan elkezdett szétomlani atomjaira az, amit Mancini, akit egyébként én nem tartok egy nagyon-nagyon sokra, az olasz edzők között meg aztán végképp nem, de ezt nagyon jól felépítette. Sok, most nem akarok belemenni, hogy mi minden miatt, de ez az érzelmi többlet az szép lassan leomlott, és ott maradt egy romhalmaz, amivel szemben már teljesen irreális elvárásokat lett volna, például a címvédés. És itt lépett be, amit Robi mondott, hogy úristen, mit csináljunk, amikor Mancini és érezte, hogy nagyon büdös, ami a WC-ből jön kifelé, és lekoccolt a válogatottól, akkor azt mondták, hogy oké, itt van Spalletti, aki egy 25 éve bajnoki címről átsingozó csapatot hirtelen úgy összerakott, hogy rommá vert vele mindenkit, majd a válogatottnál is meghozza a csodát. Na, ez a visszájára fordult, és annak ellenére, hogy nagyon kedvelem Luciano Spallettit, konkrétan egyetlen jó döntése se volt. Tehát szerintem ezt rá lehet. Taktikailag a keret kiválasztásban mire gondolsz? Mindenre. Ha van időnk, elmondom az összeset. Nyugodt, van. Semmilyen jó döntése nem volt. Mindent rosszul csinált, és közben meg egy csomó mindenben, meg tudod, van az, amikor így, hát oké, nem sikerült, de látom az ötletet, hogy azt akarta, hogy, és akkor az nem lett volna rossz. Itt az ötlet is hülyeség volt egy csomó esetben, amiket csinált. Nagyon más egy válogatottat edzeni, mint egy klubot, és ő nem dolgozott még válogatott mellett. A klubbal végigcsinálsz egy edzőtábort, azután pedig együtt dolgozol vele minden nap, minden nap a kerettel dolgozol, az egy folyamatos kontroll. A válogatottnál meg igazából nagyon-nagyon kevés lehetőséged van együtt dolgozni, nagyon-nagyon néhány napra tartanak össze ezek a keretek, és aztán ami előtt elkezdődik egy ilyen torna, igazából azon múlik minden, még csak nem is a taktikán múlik, vagy hogy te hogyan találod ki a csapatodnak a játékát, hanem elsősorban azon múlik, hogy egy győztes mentalitást, meg egy éhséget a siker iránt el tudsz-e plantálni a játékosok lelkében, vagy az atmoszférát az öltözőben, ami a győztes atmoszféra, ami győztes csapatok atmoszférája, ami sokkal fontosabb, mint a keretnek az erőssége. De én szerintem még a játszott taktikánál is fontosabb ez az attitűd, ez a szellemiség. Ott akkor nagy valószínűséggel az előző tornán azért volt ilyen varázslatos a mentalitás, mert a Mancini és mellette a Gianluca Vialli, két legenda, akik ráadásul csatárpáros voltak, akiknek aztán szétváltak az útjaik, és akik aztán most valami a nagy időkből, mint a nagy időknek a tanúi vissza akartak hozni valamit, és ebben a keret is elkezdett hinni. A Viallinak a küzdelme a rák ellen, és az, hogy a keret megakarta a Viallit ajándékozni ezzel a trófeával. Ez biztos, hogy nagyon erősen. Biztos, hogy benne volt. Valahogy minden összeállt. Tehát ez tud így lenni, és főleg az olyan lelkis csapatoknál tud így lenni, mint amilyenek az olaszok. Az olaszoknál tényleg minden a szellemiség, és minden a mentalitás, és az igazság, hogy az olasz csapatban pont attól, hogyan temperamentumos, benne van az óriási bukásnak a lehetősége, meg az óriási sikernek a lehetősége egyaránt. Lehet kifogás Spallettinek, hogy nem volt nagyon sok ideje ezzel a válogatottal. Mondjuk talán egy éve volt, azt hiszem tavaly augusztusában nevezték ki, és mondjuk tényleg nem látszódott az az olasz csapat, hogy megvan a legjobb 11-en, megvan az a játékrendszer, amit akarok játszatni, hanem így ide-ideig belenyúlkált, és egyszerűen ez az egy év alatt én nem látom azt, amit Nagelsmann megcsinált, hogy kapott egy romhalmazt. De utána voltak pofonok, de beért erre az Európa-bajnokságra, meg lett a legjobb 11-je, és egy olyan játékrendszer tett valamiben Wirtz, Muziálá, a legjobb játékosai tündökölnek, még akkor is, hogy egy kicsit groteszken néz ki az, hogy ezeket hogyan tudja összepakolni, de egyszerűen vissza kellett hozni Kroost hozzá, aki egy nagyszerű játékos ott a középpályán is. De egyszerűen megtalálta, hogy ebből a romhalmazból hogyan tud lenni egy olyan német válogatott, aki nyilván a közönsége meg hazai pályán ég a tűzben, de hogy tudják a képességét maximalizálni. Én ezt nem látom Spallettinél, hogy ebben lett volna egy fejlődési görbe, hanem kicsit ugyanott tartott, mint egy évvel ezelőtt. De mikor egy évvel ezelőtt nevezték őt ki? Most neki hirtelen azon meg, kicsit igen. Több szerintem, mint egy éve volt. 10 meccset játszott, azt szerintem azért több, mint egy év, tehát nincs 10 válogatott meccs, kicsit több. De azért van teljesen igazad, kicsit védjük meg Spalletti-t, mondjuk ha neki van egy Toni Kroos, akkor lehet, hogy kicsit másképp néz ki a dolog, mert Toni Kroos köré tudsz csapatot építeni, neki nincs olyan, aki köré tudsz. Az idei évben lejátszott az olasz válogatott, mint az összes többi csapat, 4 barátságos meccset. A 4 barátságos meccsen 3-ban más formációban és más játékfelfogással álltak ki, tehát és amikor mintha egy klub lenne. Igen. Hát ott is ritka ez. De meg kihirdette a keretet, és tehát maga a kerethirdetés, ez egy ilyen cirkusz. Mindenki tudja, hogy is ott lesznek a legjobbak. Én az olasz EB kerethirdetés után nekem leesett az állam. Kit hiányoltál? Hát, oké. Ugye, bocsánat, másképp máshonnan kell kezdeni. Mit akarsz csinálni? Uh-huh. Hát te egy háromvédős csapatot fogsz játszatni, ami mellett szól, hogy a legtöbb játékosod abban a rendszerben játszik, a jobbak, Inter, Juventus, Atalanta, Róma, Mourinho alatt a szezon nagy részében, hogy 3 Róma játékos válogatott volt, még ha nem is nagy csapat. Akkor mit akarsz csinálni? Akkor ezt akarod csinálni? Nem, Spalletti, ő 4-védős csávó, 4-2-3-1 vagy 4-3-3. Oké, akkor legyen az, de akkor lássuk, hogy kik alkotják a csapatot. És bármelyiket akarod, mindegyikből kihagyott néhány olyan játékost, hogy egészen döbbenetes, és beválogatott néhány olyat, akit meg nem értesz. Fornusos, kicsoda egyáltalán, és mit keres ott úgy, hogy Manuel Locatellit nem viszed ki. Oké, hogy nem volt hatalmas szezonja, ez az egész Juventus rettenetesen festett, hát könyörgöm, azért őt semmiképp se hagyom ki. Matteo Politano, ha 4-3-3-at, ha 4-2-3-1-et, tök mindegy, micsodát játszol, azért ő egy olyan játékos, aki a jobb oldalról indulva gólt is tud lőni, gólpaszt is tud adni, folyamatos veszélyt tud jelenteni. Sorolhatnánk a játékos. Hogyan rakott fel ezt a csapatot négyvédős rendszerben, mert mint kiderült, négyvédős rendszerben gondolkodott Lucsán Spalti, hogy nincs balhátvéd a keretben. Egy sem. Nincs balhátvéd ebben a keretben. Mit csinál? Amit ezt pontosan lehetett tudni, hogy nem egy jó ötlet, mert Di Marco kiváló játékos szárnyvédőként. A háromvédősnek a szárnyvédők bal oldalon. Balhátvédnek nem alkalmas, mert nem tud szerelni, nem tud védekezni, ő neki az az erősség, hogy megy előre, mert gyors, rengeteget tud futni, és nagyon jól, nagyon jók a beadásai, meg a kapuglalási, de balhátvédként nem értelmezhető. És így tovább. A másik, hát ez amely a legnagyobb agylövés. Az Inter két éve leigazolta Frattesit a Sassuolóból, és én biztos voltam benne, hogy azért, mert el akarják adni Barellát, mert ugye muszáj eladniuk játékosokat, mert anyagi problémák vannak. Mert ezt azért lehetett sejteni, hogy mind a két játékosnak tök ugyanaz a poszt. Igen, nagyon, meg a játékos profil is nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Inzaghi kipróbálta egy párszor, de kiderült az idei évben, hogy nem lehet őket egyszerre fölrakni a pályára, csak úgy, ha Barellát áttolod a másik oldalra. De Barellát nem tolod át a másik oldalra, főleg nem Frattesi kedvéért, de ezt is megcsinálta Spalletti. Fölrakta a két játékost egyszerre, igaz, előrébb tolta Frattesit. Semmi értelme nem volt, nem működik együtt ez a két játékos sehogy se. Van egy Jorginho, akinek amúgy nem volt rossz szezonja, tehát hogy őre még elképzelhető, hogy tudsz, de játékot építeni nem tudsz Jorginhoval, nem tudsz, csak ha a másik oldalán is van valaki. És Verrattit nem tudták pótolni az olaszok. Nem tudták. Verratti elment bóckodni az arabokhoz, azra a posztra nincs, de az olasz, nézd végig, hogy kik játszanak ott az Interben. Mkhitaryan, a Juventusban Rabiot, a Reinders a Milánban, nincs olasz játékos a baloldali 8-as posztjára, konkrétan nincsen. És akkor nem az, hogy kitalálom, és hogy amúgy megvan a rendszer, mert ez egy 3-4-3-as csapat. Tehát a Verrattit is vissza lehetett volna hozni, nem? Nem tudom, hogy mit csinál ott, meg hogy nem... Mert hogy voltak játékosok Szaúd-Arábiával azért. Mondjuk ott biztos Szaúd-Arábiában kevesebbet vedel, mert állítólag írtózatos pulikirály. Mondjuk az N'Golo Kantét elnézve, aki szintén Szaúdból jött, az a játékos, az önmagában egy... Sőt, hogy Kamavinga van a padon miatta. Igen, de az N'Golo Kantéhoz senki sem fogható. Tehát elnézve azt, amit ő a pályára lerak, akár szerelésben, ütközésben, akár futásban, az valami döbbenetes. Az tényleg valami döbbenetes. Az olyan, mintha két játékos helyett lenne fönt. Igen. Tehát, hogyha ha tényleg ekkora probléma volt, miért ne lehetett volna a Verrattit visszahozni, amikor a 39 éves Cristiano Ronaldo az El Nassr-ból befér, és sőt kezdő, sőt végigjátszik 120 percet. Miért nem lehetett a Verrattit visszahozni? Nem tudom. Ugye ez volt, ugye Jovinkoval volt ez, amikor neki meg is mondta Mancini, hogy tök jó gólkirály lett, rúgdosta gólkat, és megmondta, hogy haver, az MLS-be játszol, onnan nem válogatok be senkit. Ez konkrétan így szó szerint a Gazette címlapján. Torontóban, ugye? Igen. Tehát, hogy megmondta, hogy haver, onnan nem válogatlak be, szerintem ez van, tehát az olaszoknak is ez, amit te is mondtad, ez én kicsit bőkenni. A verkámat onnan azért nem. Ja, értem. De azért fordulósod, beválogatom a Veronából, én fogalmam nincs, hogy ki a csávó, de őt azért muszáj volt beválogatni. És még nincs Ricci, kiviszem Bonjour, na bocsánat, még az előző gondolathoz. Az olaszok ezen az EB-t is beleszámítva 2024-ben egy meccsen néztek ki jól, az utolsó felkészülési meccsükön Bosznia, Montenegro, nem tudom, valamilyen balkáni csapat ellen, három védővel játszottak, és a Torinóban egészen kiváló szezont futó Bongiorno játszott középen. Amúgy nem, ez a védelem része nem nézett ki rosszul az EB-n sem, mert Bastoni nagyon jó játékos, de ő is inkább a bal oldalon nyilván, mint középen, megoldotta. Ott játszottak egyedül három védővel. És ott néztek ki a legeslegjobban. Nagyon, de ez tényleg az egy rendesen jó meccs volt, és én az járt a fejembe, hogy na, jó napot kívánok, ez az olasz válogatott lesz, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ehhez megvan minden játékos. Ez a formációhoz, ez a játékhoz megvan minden játékos. És akkor elkezdtél hinni a Spallettiben, hogy mégiscsak tudta, hogy mit csinál, amikor összeállította a keretet. És utána négy védővel játszott a végig. És ő is fölrögte négy védő. Az utolsó edzőmeccse meg három védő volt, és működött. Három védő, működött, és jól működött, és mondom, ahhoz, a 3-4-3-hoz, illetve a 3-4-1-2-höz megvannak a játékosok. És működtetni is lehet, mert a klubjukban is ott játszanak. És ezt nem látta a Spalletti? Én nem értem. Egyszerűen nem értem az egészet. Tehát tele volt olyan amatőr hibákkal, amiket szurkolóként egész évben, ahogyha nézted a szériát, láttad ezeket a dolgokat, hogy az ott nem fog működni, ez biztos, mert nem működött egész évben. Az se, és megcsinálta végig az összesetet. Amit lehetett, Spalletti elrontott, egyetlen jó döntése volt, ezen a szörnyűséges meccsen Fagiolinnak a regisztrában játszatása, hogy nem Locatellit, vagy Locatellit, ugye? Hát nem, nehezen. Hogy nem Jorginhoval, hanem Fagiolival kezdett középen, az egy működőképes ötlet lesz majd a következő VB-s elétezőkön. Na és akkor neked mennyire fájt, hogy marad Spalletti? Mert ugye ezt két nappal ezelőtt bejelentették, hogy nem fog távozni. Szóval itt a fejétől bűzlik, van egy Gravina nevű elnöke az Olasz Labdarúgó Szövetségnek, aki egy borzalmasan kártékony figura. Már csak márciusig a tisztújításnál úgy kirúgják, hogy a lába nem éri a földet, de ez egy borzasztó gyáva döntés szerintem. Mondom ezt annak ellenére, hogy nem tudok jobbat mondani, és Spalletti... Allegri, Robi? Hát Allegri lehetne, valóban lehetne, csak az a kérdés, hogy Allegri ambicionálja-e a válogatott edzősködést. Én nem vagyok erről meggyőződve, lehet, hogy ő most egy klubot fog keresni magának, és azt hiszem, hogy nem is Olaszországban fog keresni magának egy klubot. Hanem most az a helyzet, hogy ő annyira lojális volt a Juventushoz, elutasította a Real Madridnak a keresését, hogy várt a Juventushoz való visszatérésre. A Juventus olyan mértékben megalázta ezzel a dzsuntóliék olyan méltatlanul bocsájtották el őt azután, hogy minden célkitűzést teljesített a Juventust harmadik helyen, bevezette az Bajnokok Ligájába, ezen kívül még olasz kupát is nyert, méghozzá nagyon simán nyerte meg az olasz kupát egy nagyon jó erőkből álló Atalanta ellen, egy olyan Atalanta ellen, amelyik úgy nyert Európa Ligát a egész szezonban veretlen Leverkusen ellen, hogy az öröm volt nézni, és akkor ezeket mi így levertük. Hát nem ezt érdemelte volna az Allegri, az a helyzet. Ez méltatlan volt, és én azért a lelkem legmélyén még reménykedtem abban, hogy egy nap az Allegri, ha majd lesz egy olyan keret, amivel az Allegri nagy eredményt érhet el, mert meggyőződésem szerint ahhoz, hogy európai szinten magas elvárásokat támaszthasson a csapat iránt a Juventus szurkoló közönség, ahhoz szóval nem egy ilyen egyszezonos motta kell. Tehát lehetséges, hogy a motta jó motivátor, lehetséges, hogy a motta gatyába tudja rázni ezt a keretet, bár erre a célra a Conte jobb lett volna. Biztosan jobb lett volna. Most a Conte ezt a munkát, amiről tudjuk, hogy a Conte jól el tudja végezni, Nápolyban fogja elvégezni. Ehhez képest mi megvásároltuk ezt a mottát, aki egy nagy kockázat. Meg lehet, hogy ő a következő nagy generáció, edzőgenerációnak az egyik óriása lesz. Meg lehet, hogy most ő erről a 2-7-2, azt hiszem, hogy ez a szisztéma, ahol a kapus az a védősor előtt játszik, vagy valami ilyesmit talált ki. Van benne valami. Bizonyára van értelme, de az a helyzet, hogy itt egy kifutott szezonról beszélünk, meg egy nagyon ambiciózus, meg nagyon impozáns edzőről, meg játékról, meg teljesítményről, de hát az Allegrihez képest, ahhoz képest, amit az Allegri már bizonyított, ötszörös olasz bajnok a Juventusszal, ötszörös olasz kupa győztes a Juventusszal. A Juventus legendája és a Juventus történetének harmadik sikeresebb edzője. Kétszeres BL döntő. Igen, kétszeres BL döntővel. Ezt az edzőt ilyen módon elzavarni a klubtól, két vagy három fordulóval a vége előtt, hát ez méltatlan, és nyilvánvaló, hogy miért rendezte az őrjöngését, aminek a nyomán kirúgták. Azért, mert azt érezte, hogy a klubvezetés már elengedte az ő kezét, hogy nem benne gondolkoznak, hogy nincs meg iránta a bizalom, pedig olyan teljesítményt rakott le ezzel a kerettel, amilyet őszintén nem hiszem, hogy a Thiago Motta le tudott volna tenni. Kedves. Őszintén nem hiszem, hogy, hogy bármelyik másik olasz edző képes lenne ezzel a kerettel ennél jobb teljesítményre. Én most is úgy gondolom, hogy az Allegri a legjobb edző Olaszországban, de nem tud az Allegri egyszerre edző lenni, meg általános igazgató lenni. Kellett volna egy igazgató, kellett volna egy igazolási gurú, kellett volna egy olyan keretet összeállítani, amilyet a Giuseppe Marotta annak idején, és ahhoz az Allegri alkalmas lett volna. Most azután, hogy az Allegri elkötelezte magát, és a lojális alkat elkötelezte magát a Juventus iránt, most, hogy a Juventus ilyen csúnya módon elbánt vele, én nem tudom elképzelni, hogy az Allegri Olaszországban igazoljon valahova. Szerintem vagy Spanyolországba, vagy leginkább Angliába tart. Motta, mennyire fogja tudni átmenteni azt a játékstílust, azt a játékrendszert, amit Bolognában játszott? Ezzel a Juventus kerettel mennyire lehet ilyen típusú játékot játszani? Ha nem lehet, akkor mennyi idő lesz, míg átformálod ezt a keretet, hogy Motta a saját arcára tudja formálni, és ami mondjuk az ő erősségei, vagy az a játékfilozófia, amit őt képvisel, az működjön Torinóban? Ez elég sok kérdés, így yeah. egyszerre, de lehet, hogy még nem egyből válaszolok, mert van egy gondolatom. Nyugodtan. Kérdezted, hogy ki lehetne az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Claudio Ranieri. Mondjuk igen. Visszavonult, elment nyugdíjba, viszont nála jobb csapat építő ember, és egy imádja mindenki, csodálatos ember. Nyilván a szakmai felkészültségéhez kétség sem férhet. És úgy ért a védekezéshez, ahogy szinte senki Olaszországban. Hát ő aztán tényleg egy nagyon, és emlékszünk a Juventusos éveire, milyen masszív Juventust hozott össze. Persze, hogy nem egy legendás Juventus, na de miféle keret volt az? Igen. Tehát azt kell nézni, hogy igen. Sean Fordello a Juventus. Mottával kapcsolatban pedig az a keret, ami Allegri rendelkezésére állt, azzal lehetetlenség Thiago Mottás futballt játszani. Tehát ez nem is kérdés, az a keret teljesen alkalmatlan rá. De látszik is az, hogy a Juventus nincsen nagyon sok pénze most ennek a csapatnak, főleg ahhoz képest, amihez hozzászoktunk. Tehát látszik, hogy áldozatokat kell hozni azért, hogy olyan játékosokat tudj hozni, akikkel már lehet Thiago Mottás futballt játszani. És látszanak a törekvések is, hogy kiket szeretne ez a Juventus. Más kérdés, hogy hiába, tehát ez, amikor Beppe Marotta, ha most Beppe Marotta lenne a Juventus sportigazgatója, akkor nem az történt volna, hogy megegyeznek Calafiorival az EB előtt az EB-be, és aztán majd utána megegyezünk a Bolognával is, hanem már aláírt szerződés lenne Calafiorival. Most lecsúszott róla a Juventus, mert nem fogja tudni kifizetni azt a pénzt, amit egy ilyen EB után, mert egészen káprázatosan jó EB-je volt, meg ez egy nagyon jó játékos. Premier League-be fog kerülni. Tehát végignézve azokat a játékosokat, hogy kiket szeretne a Juventus, ha a felét sikerül megszerezni, akkor már ebből lehet valami, de én is azért egy, hát óvaintek mindenkit attól, hogy itt arra készüljön, hogy itt szeptembertől égszakadás, földindulás, és kidől a világ a négy sarkából, és hirtelen egy olyan játékot fog játszani a Juventus, ami azért lássuk be, hogy hát egy kicsit így belepistult ebbe a játékba, amit nyilván kényszerből, és az Robinak teljesen igaza van, nem, hogy Olaszországban, a világon nincs még egy edző, aki ennyi pontot tudott volna szerezni ezzel a Juventusszal, ha kupagyőzelmet meg hát tegyük oda mellé, hogy azt az Atalantát agyonverte abban a döntőben, és Gasperint is megverte, még mellé, ami szintén nem kis dolog. De kényszerpályán van ez a Juventus, ahogy egyébként az olasz válogatott is egy kényszerpályán van, sineken fut, nem fog tudni így lekanyarodni róla, mert arra megy, amerre a sinek viszik, és azért van egy üvegplafon fölötte. Pénzügyileg elsősorban. Egyszerűen nincsenek meg azok a források, hogy ezt a keretet egy nyár alatt olyan módon átalakítsa, olyan mértékű keretszűkítésre lenne szükség a minőség növeléséhez, amivel szétvernénk az ambícióinkat Európában, vagy a bajnokságban. Tehát vagy a bajnokságban nem sikerülne a következő idényre, és itt most már arról van szó, hogy nincs olyan, hogy a Juventus valamelyik idényben nem jut ki a Bajnokok Ligájába, mert akkor összeomlik a pénzügyi terv. El kell adni a legjobb játékosokat, mert az a pénz nem eshet ki. Tehát itt az építkezés csak fokozatos lehet, itt nem lehet kockáztatni. Nagy valószínűséggel 3 vagy 4 év kell ahhoz, hogy a Juventus a Giuntolinak az igazolásai nyomán olyan képet öltsön, hogyha sikerül a Mottának az edzői ambícióira és az edzői képességeire felfektetni a Juventus jövőjét, ami még egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos, hogy a Motta be fog válni a Juventusnál. Most benne mindenki nagyon bízik, mert fiatal, mert látványos futballt... Haladó gondolkodású. Igen, igen, igen, és látványos futballt játszhatott a Bolognával, az egyértelmű. És tényleg jó képességű edzőnek tűnik, de taktikailag úgy gondolom, hogy, és főleg itt a döntő kérdés az az, hogy a szervezettségben képes-e felnőni arra a szintre, amely szinten az olasz élvonalban, mondjuk a dobogóhoz, a dobogó eléréséhez, az összes olasz csapat ellen masszívan hozni kell azt az eredményt, amivel egy csapat BL helyre juthat. Meg más egy Bologna infrastruktúra, meg más Juventusnak az infrastruktúrája, a szurkolói közeg, az elnöki elvárás, a sztárjátékosok, az egók, egy kis csapat igazából, és egy giga európai csapat. Nyilván most nem teljesít olyan szinten a Juventus, de hogy még ezt nem felejtette el, még a DNS-ükben még ott van az, hogy óriások, és nyilván az, hogy ezt a lépcsőt, vagy két lépcsőt meg tudja ugrani emberként, az nagy kérdés. Hát meg az nagy kérdés, hogy egy ilyen edző, amelyik a Bolognától jön, bír-e majd azokkal az egókkal, a 70 milliós Douglas Luizzal. Ezek a nagy kérdések. Amikor a Gasperinit leigazolta az Inter, hatalmasak voltak az elvárások, és hatalmasak voltak a remények Milánóban, hogy hát a Gasperini az hatalmas taktikus, a nagyszerű eredményeivel, és akkor itt van az Inter ezzel a kerettel, és nagyon hamar kiderült, hogy a Gasperini nem tud bánni az ekkora egókkal. Az egy külön képesség, hogy egy olyan értékű kerettel, amelyiknek ilyen óriás önbizalmú játékosok, meg ilyen nagyon nagy arcú futballisták a tagjai, az egyáltalán megfogadja, az egyáltalán elhiggye rólad, hogy az a tanács, amit te adsz neki, az ő segíti. Hát ugyan már ki vagy te. Hát láttuk a Piers Morgannek az interjúját a Cristiano Ronaldóval. Ugye a Cristiano Ronaldo a Ten Haggal kapcsolatban azt kérdezte, hogy ki ez a Ten Hag? Mit értezel? Mert hát én vagyok a világ királya. Na, talán az Zidane ebben volt az egyik legjobb, hogy ott az ego menesben vagy Ancelotti szintén. Na, az nem van, csak hogy ebben, a Real Madrid, de hogy ebben nagyon. A Real Madrid ebben ez egy csapda is egyébként, mert amíg az Zidane, vagy amíg az Ancelotti edzi őket, addig ez a folyamatosan fejlesztett, meg folyamatosan zseniálisan forgatott keret, ez biztos, hogy újra meg újra óriási eredményeket fog elérni, meg már most is több korszakra való csapata ért el ezeket a Bajnokok Ligája győzelmeket. Atya úristen, hányat nyertek most az elmúlt években? 13-14, most ez 14. volt? Most már 15-nél tartanak, és a Milánnak van 7. Igen. A második úgy, helyen. De tudod, mi az, ami még durvább? Hogy a Real Madrid 2 döntőt vesztett el. 2. Azért az nagyon durva. Igen. A Liverpool és az Inter tudta megverni. És az a döbbenetes, hogy egy ilyen keret, az nem egyszerűen csak gombfoci. Tehát nem arról van szó, hogy van az edző, és akkor vannak ezek a nagyon jó minőségű gombok, és ő jól játszik velük. A Gasperini mindent tudott, ami az Interhez kellett szakmailag, de nem tudott semmit, ami az Interhez kell emberileg. És az a helyzet, hogy a Gasperini egy szerény, halkszavú taktikus, és ide nem az kell. Mi és hogyha majd a... Azért szokott üvöltözni, nem? Lehet, hogy szokott üvöltözni, de kikkel. Tehát most ki a legnagyobb sztár az Atalantánál? Az jobban az Atalantánál. Tehát most ott leüvöltheti az Atalantánál bárkinek a fejét, az Internél meg jóformán senkiét nem mert. Merhette volna leüvölteni. Igen, akkor ezt állítok, megpofoszta. Ez konkrétan. El is igazolt. Igen, hát ugye ez ott egy ilyen komoly dolog. És a Real Madridnál az van, hogyha a Real Madridnak nem lesz lehetősége majd ilyen legendákat a padra ültetni, mint amilyen az Zidane volt, vagy mint amilyen az Ancelotti, ki fogja azoknak az embereknek, azoknak a játékosoknak, a 70 milliós, meg a 180 milliós Mbappénak elmagyarázni, hogy hányas a kabát. Szerintem megvan a következő egyébként. Ki lesz Xabi az? Alonso, szerintem. Taktikailag és emberileg és ikon is. Szerintem hát igen, Xabi Alonso az ő, igenis, ő valóban legenda, tehát hogy ő, de hogy a Real Madridnak most már csak ilyen edzőkben kell gondolni, vagy szabad gondolkodnia, mert oda leigazolnak valakit, aki egyszerűen csak jó taktikailag, hát ez nagyon kevés lesz. Milyen érdekes, hogy erről a posztról jönnek a legnagyobb edzők. A védekező középpályás, vagy ilyen belső középpályás. Ja. Ancelotti is az volt, Capello is az volt, Xabi Alonso és Xavi is. Ezt azért nem sorolnám a legnagyobb edzők közé. De azért elég sokan. Viszont Thiago Motta azért ennyiből a Gasperini is összehasonlítást állja. Thiago Motta is az volt. Igen, igen, ő is belső középen egyrészt. Másrészt, hogy azért Barcelona, Paris Saint-Germain, ugye az Interben Inter. Abban az évben, amikor tripláztak, tehát ugye BL győztes, nem biztos, hogy sokan emlékeznek rá, de a Busquets féle kukucskálásnál az Thiago Motta volt, aki így visszarakta a kezét, és kiállították ugye a Barcelona elleni meccsen is. Tehát ő azért látott öltözőt, meg látott sztárokat maga körül jobbra-balra. Itt igazából sokkal inkább az a kérdés szerintem, hogy magát ezt a filozófiát mennyire tudja átvinni. Egyrészt, másrészt, hogy a végleges keret, amivel dolgozhat, mert lássuk be, a Juventusnál most az a kérdés, hogy ki tud annyi pénzért eladni, hogy el tudja hozni azokat a játékosokat, akiket Thiago Motta kért ahhoz, hogy a saját játékát tudja játszani. Most a pessimális eset az az, hogy valamennyire átalakítják a keretet, de nem eléggé ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni, és akkor két szék közt a padra ülsz, mert lehet, hogy gazdaságilag kijöttél valahogyan, de Thiago Motta nem tudja játszani azt a játékot, amit ő szeretne, azt meg nem akarja, amelyiket még lehetne ezzel a csapata. Tehát van egy ilyen olvasata is ennek az egésznek, de hát ugyanazzal a problémával küzd a Juventus, mint az összes olasz csapat, gazdaságilag egyáltalán nem tudja állni a versenyt, nem hogy a Premier League-gel, de még az ilyen komolyabb spanyol meg német csapatokkal de sem. De az Inter sem tudja gazdaságilag állni a versenyt. Hát csődbe ment. De a Marotta ennek ellenére olyan keretet rakott össze, ami Olaszországban kimagasló és európai szinten is versenyképes. Tényező, igen. Jó, csak nincs Marottából több. De valahogy kéne klónozni, vagy nem tudom, valamit valahogy kitalálni. Vagy esetleg nem kellett volna vele úgy összeveszni, hogy meggyűlölje a klubot, és hogy bosszút esküdjön. Szerintem ő azért ment az Interhez. Mert az Interrel legyőzni a Juventust az, ami igazán fáj Torinóban. És őnek most már ez a... Igen, és Conte, és Conteval is. Egyébként az benne van, hogy itt mondjátok, hogy a széria ennyire rosszul áll anyagilag, és megyre kevesebb ilyen nagyon nagy sztár játszik ott, és mondjuk gyengül a szériá. Ezért lehet az, hogy most az olasz válogatott, nyilván kifejtettétek nagyon precízen, hogy mik a fő gondjai, de hogy nincsen mondjuk tényleg annyi világklasszis, mint régen, mert azért rengeteg nagyon nagy világklasszisról beszélhetünk az olasz válogatottban. Most van Donnarumma, meg Barella, meg volt időszakon, hogy Kéza is annak tűnt. Ez a utánpótlásban van probléma, vagy a szériá visszaesése, hogy ezt mire vezetik vissza, vagy egyszerűen most egy ilyen generációváltás van, és akkor majd kitermelődnek a fiatalok, csak annyi nagyon ígéretes fiatal se látni most az olaszoknál. Hát összetett, ahogy most nyerték meg az U17-es VB-t, tehát hogy elvben van valami, meg van mozgás, meg mindig jönnek fel fiatalok, amúgy egy Bastonit. Bastoni azért nagyon magas polc, igen. Igen, nálam legalábbis, de tehát van, ígéretes játékos mindig van. De az, hogy valóban nem az van, amihez mi, hát nem te, ugye 80-as, 90-es évekről beszélünk, amikor tényleg az volt, hogy sorolt fel a világ 10 legjobb játékosát, tudta, hogy 8 közülük Olaszországban játszott éppen, és tényleg még emlékszünk ilyenekre, hogy az Udinézében, meg a nem tudom, Fiorentinában is világklasszisok egymás mellett. A Milán úgy nyert bajnokok ligáját, hogy a Rivaldo a padon ült, és nem fért be. Nemhogy nem fért be, nem is állt be a padról, hanem a padon ülte végig azt, hogy és ő így nyerte meg a címet, hogy nem játszott egy percet sem a döntőben. Mert Rui Costa, Rui Costa játszott a posztján, és hát a Rui Costa jobb volt. De még a Rivaldo, az aranylabdás Rivaldo, aki én szerintem egyébként a korszak legnagyobb játékosa volt, nem kapott egy percet sem a BL döntőben. 2003-ban. Azt ne emlegessük azt a 2003-as döntőt, mert neki ugrok a falnak egy indián fejessel. A kérdésre visszatérve, biztos, hogy benne van ez is, de szerintem, és most egy kicsit globálisan nézve az egészet, a Szériának és az olasz válogatottnak is azt tenne jót, hogyha minimum 18, de igazából 16 csapatos lenne a Széria. És szerintem erre az élet fogja rákényszeríteni, és nem csak az olasz bajnokságot, hanem az összes többit is, mert annyi a meccs, hogy egyszerűen nem tudom. Most, és mintha a döntéshozók nem látnák, hogy teljesen ki vannak zsigerelve a futballisták. Jön a több BL mérkőzés? Hanem ez, így van, jön ez, a több. Ezzel ki lehetne egyenlíteni az angoloknak a pénzügyi előnyét. Mert ez csökkenteni lehet. Hogy csökkenteni, módon, mert nagyon nagy módon. Most. De az a helyzet, hogy igen, de hogyha megnézed, az előző idényben az Inter játszotta a döntőt a Cityvel. Most ebben az idényben a Dortmund játszotta a döntőt a Real Madriddal. Olyan mértékben nem dominálják az európai egy-egy meccseken nem jön ki. Az európai futball. Az olasz három döntőben is ott voltak, csak nyilván, hogy ez igen, csak hogy szerintem hosszú távon, hogyha ennyi pénz van a Premier League-ben, ennyi tehetség fog oda menni, a szürke állomány is oda megy, akkor az előbb-utóbb szépen lassan itt a nemzetközi kupaporondon is ki fog jönni, hogy nyilván egy-egy meccsek, meg ott olyan, mint egy Európa bajnokság, hogy defenzívebb taktika akár az jobban működhet, mint egy kiépített rendszer. Nem tud beleszámolni, hogy a Bournemouth elvisz egy játékost, akit a Milán is akar. Igen, mert őt nem látod Európában. Ez hosszú távon lesz szerintem nagyon nagy különbség. Igen, 10-15 de Olaszországnak van egy nagyon nagy előnye az, hogy taktikailag felülmúlhatatlan. Tehát, és taktikailag Olaszország mindig meg tud újulni, és mindig diktálni tud. És a legújabb trendet Olaszországban játsszák, és aztán majd a következő, nem tudom, néhány idényben, jó, a Guardiola az kivételez alól, a Guardiola megváltoztatott mindent, de már az olasz futball beintegrálta a tikitakát a maga védekező szisztémájába, és már ami abból átvehető és integrálható, az megvan. Tehát az a helyzet, hogy Olaszországnak olyan taktikai fölénye van, az összes többi ligával szemben, ami mindig föl fogja tudni hozni őket erre a szintre. Hát most végignézzük, hogy a Premier League edzőket, meg a Serie A csapatoknak az edzőit, szerintem én inkább a Premier League-re billenteném a szürke állománynak a erősségét, hogy azt szerintem ott a kis csapatoknál is vannak nagyon-nagyon jó edzők. Lehet, hogy nem annyi ilyen vagy rossz, de Arteta szerintem szintén egy nagyon-nagyon intelligens edző, aki a Guardiola iskolából picit más irányt vett, ott volt ugye Jürgen Klopp, most meglátjuk a Jarne Slot, hogyan fog működni. Most már nincs. De Zerbinho, ő is olasz edző, de hogy a Brightonnal egészen elképesztő volt, ami működött akkor a Brentfordnál, de gyorsan akartam mondani ott az edzőnek a nevét. Műzőre. Igen, de hogy szerintem Frank Thomas szintén egy más iskolát képvisel, de egy védekező stílus, de Brentfordon nagyon-nagyon eredményes tudott lenni. Newcastle-ben Eddie Howe, na végre egy angol edző, aki képes eredményeket elengedni. Igen. Olaszoknál is ott van szerintem nagyon sok, Gasperini is még lehetne mondani, nagyon sok jó, nagyon-nagyon jó edzőt, de szerintem ebben is már a Premier League, és nyilván nagyon kevés angol edzővel, de a világ agyait azért szépen lassan a pénz oldalban. Nyilván mindenkit elszippant. Inkább az a kérdés foglalkoztatom. Most így belegondolva, hogyha én igazi sztár futballista lennék, számomra szempont lenne az is, hogy hol élem a mindennapjaimat a családommal. És, de nem értem, mert úgy látom, hogy a futballistáknál nem szempont ez, mert különben azért egy pár ilyen életigenlő latinos emberke, az mondjuk, hát nekem... Ahol mondjuk a feleségnek nagyon erős a szava, ott de igen. Nem, de most nem csak a feleség, mert most akkor, tehát az, hogy én eligazoljak a Newcastle United-ba, hát engem ők ostorral kéne ütnöd, inkább mennék a Cezénába. Nyilván sokan is laknék inkább Olaszországba, vagy Spanyolországba, de hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ötször annyit ajánlanak, vagy hétszer annyit a Premier League-be, és ott a feleség, ott a gyerek, ott az unoka, stb., akkor nyilván elgondolkodik. De még a Premier... És ott van, az azért komoly. Az egy hosszú jövő... karrier. Még a Premier League mellett szólnak szakmai érvek, messze menőkig. De ugyan miféle érvek szólnak a szaudi bajnokság mellett? És a csúcson lévő futballisták, az N'Golo Kanté elmegy, és ahhoz az aztán tényleg azt jelenti, hogy szakmailag lehúzod magad a WC-n. Jó, az N'Golo Kantét nem lehet, mert ő is Isten ember, tehát hogy őt nem lehet lehúzni a WC-n, WC húzza le magát, hogyha az N'Golo Kantéval baszakszik. De ez akkor is azt mutatja, hogy a pénz az első számú szempont, a szakma a második számú szempont, és az angol liga, a Premier League, az ezt a kettőt nagyon jól ötvözi. Rá tud ígérni a szaudi bajnokság az angol bajnokságra pénzügyileg, de szakmailag viszont kinyírod magad vele. Tehát, hogy és valójában igazán ez számít. Ezeknek a futballistáknak, ők ezt nagyon jól megértették. Jó esetben van 10 idényük, rossz esetben meg van 3-4 idényük, ami igen, alatt meg kell keresniük azt a pénzt, amiből aztán az életük végéig élnek, meg a gyerekük az élete végéig él. És ez szól amellett, hogy ők Angliába menjenek, meg Anglia tényleg a legjobb liga, a legerősebb liga jelenleg, és azért ez, és az az ambíciókat is kifejezi. Tehát, hogy én bevallom, örültem, hogy a Szoboszlai Liverpoolba ment, akkor is, hogyha ott rosszabb a klíma, mint hogyha elment volna. Most próbálok egy jobb csapatot mondani, mondjuk elment volna Sevillába, amelyik egy tök jó csapat. Meg hát most idén azért nagyon szétestek. De a város is nagyon jó. Igen, a város is nagyon jó, az atmoszféra is nagyon jó, és hát azért a Sevillában olyan munka zajlik most már évtizedek óta, ami nagyon magas színvonalú. Hát a sok Európa Liga győzelem volt, az biztos a Sevillában, bár most pont idén nagyon-nagyon szétesett az a szakmai munka, aztán kérdés, hogy össze tudják-e tenni. Itt adás utolsó kérdéseként, hogy kicsit visszakanyarodjunk az Európa-bajnokságra. Ki az, aki nektek nagyon pozitív meglepetés volt Európa-bajnokságon, vagy akár mondjuk végső győzelmet is vártak tőle, vagy csak ilyen kis csapat is nagyon tetszett, és ki az, aki mondjuk csalódás volt, hogy mondjatok egy-kettőt. Benito. Játékost vagy csapatot? Mondasz játék, bárki mondasz, még bírót is. Muszáj kiemelnem Calafiorit, nekem borzasztóan tetszett. Vártam is tőle egy kicsit, picit féltem attól, hogy a formációban mennyire találja majd meg a helyét, de ő tetszett. Egyébként furcsa nézni, mert nagyon sok elemzés minket várt a legjobb közép-kelet-európai csapatnak. Igen. De az osztrákokat nagyon jó nézni. Most ez szarú hangzik, de ez a román válogatott, ez szerintem tök jó focit játszik, és nem utálom nézni őket egyáltalán. Nyilván az ember nem trukkol egy román válogatott. Mindjárt megmondom, hogy mit játszottak a hollandokkal. Ja, tényleg, most megy a meccs, így van. Osztrákok, svájciak abszolút a pozitív meglepetés, és a létszám felemelés miatt felhigult mezőnynek, tehát az UEFA-nak köszönjük szépen azt, hogy nagyon sok a tét nélküli meccs a csoportkörben, és most mi ennek a nagyon rossz. Főleg a harmadik fordulóban, igen. Első két forduló jó volt? Ez az én véleményem. Volt azért ott is. Tehát van egy csomó, meg ez meg a másik, amire az UEFA-t lehet kutyázni, hogy nem csökkentik a terhét a játékosoknak, hanem növelik, és látszik, hogy ezt a válogatottak szívják meg. Igen, mert hát a magyar válogatottnak jól jött az, hogy bővítették egyébként a létszámot. Igen, de most meg az arcunkba robbant, mert igazából a kutya felhigult mezőny miatt volt az, hogy az angolok meg a portugálok már úgy mentek bele ezzel a teljesítménnyel egyébként. Bár a grúzokat meg én nagyon élveztem nézni, igen, az, hogy az a rengeteg cselezés, az átmenet, a szív. Igen. Felvállalták a támadó fucit, de közben a védekezés is rendben volt. Az, hogy egy-egy játékosuk milyen szintet képvisel, Kvaratskheliáék egészen elképesztő. Mamardashvili a tornakapusa nekem. Az egy nagyon-nagyon szeretető sztori volt. Meg nagyon-nagyon-nagyon élveztem az ő játékukat nézni. törökök, pozitív meglepetés, vannak nagyon jó kis játékosaik, Arda Güler, Çalhanoğlu, aztán meglátjuk, Kemen hogy itt este, játék. Igen, meglátjuk este, mire lesznek képesek, meg a osztrákok, ugye, hogy Ralf Rangnickkal, ugye ezt a Red Bull iskolát bele tudta ültetni most a osztrák válogatottban, mert majdnem mindenki ebben ült föl, és van egy kisebb taktikai fölényük. Osztrák-svájci elődöntő lesz az alsó ágon. Az erős lenne. Ha nekem egy játékost kell mondanom, akkor a Granit Xhaka az a világ legjobb irányítója szerintem jelenleg. Ezen a visszavont irányító poszton az valami félelmetes, amit ő nyújt. Hát nem tudom, De Bruyne, meg még azért lehetne mondani, de hogy na, ki, az biztos, hogy az, krém. Az valami igen. Félelmetes, amit ő már az Arzenálnál, amit nyújtott, az valami félelmetes volt. Nem is igazán értettem, hogy hogyan lett ő ott létszám feletti. Lehet, Ødegaard mellett nem fért el. Az Ødegaard mellett nem fért el. És akkor ő a Leverkusenhez igazolt, és hát mindenki azt várta, hogy hát most csórikám Leverkusen, és senki nem várta azt, ami jönni fog, hogy veretlenül nyerik a bajnokságot, úgy, hogy a Bayern 10 bajnokságot nyer zsinórban egymás után, és a Leverkusen, melyik az örökvesztes, az bajnoki címet fog hozni, tehát, hogy valójában azzal, hogy is kupát, igen, és veretlenül, tehát az döbbenetes volt, és az önmagában az, hogy a Xhaka oda megérkezett, és akkor köré a Xabi Alonso megszervezte azt a csapatot, és megszervezte azt a játékot, és az alázat, ami a Xhakában van, hogy ő elmegy Leverkusenbe, és ő Leverkusenben leszegi a fejét, és úgy játszik, ahogyan Európában tényleg nagyon kevesen tudnak játszani, hát az döbbenetes. Tehát ő tényleg egy korszakos nagy zseni. Ami a csapatokat illeti, hát a játék alapján eddig az én számomra egyértelműen Spanyolország. Kimagasló játék, kimagasló mentalitás. Az, amikor ők vezetnek 2 góllal, és föl van tolva az egész csapat, az ellenfél 16-osán belül szerzik vissza a labdákat, letámadják az ellenfelet, akkor, amikor minden más csapat visszazárna és kontrázna, eszük ágában nincsen, mert az nekik egyrészt mentalitásbeli, más presztízs kérdés. Meg taktika is, mert a védelmük az nem a legjobb azért, tehát nekik az a jó, hogyha ott van a lábaikon a labda az ellenfél. Igen, igen. Tehát ez egy kicsit ilyen... Igen, igen, igen, és ez a Nico Williams. Hát ez túloldat, Jamállal. Ez valami elképesztő. Szóval, hogy én most ez alapján azt látom, hogy masszivitásban a franciák borzasztó erősek, borzasztó masszívak. Néztem ezt, a várható gólok száma az mesterséges intelligencia szerint a belgáknál az első fél idő után 0,08 igen, volt a várható gólok száma, és egy belga válogatottról beszélünk. Igen, tehát, ezek ellen a franciák ellen, tehát a legmasszívabb védekezése, meg játéka az egyértelműen a franciáknak van, a legjobb támadó játéka és a legjobb mentalitása, az meg egyértelműen a spanyoloknak, úgyhogy én nálam ez a csapat. És még ott vannak a németek is, és a németek is a felső nagyon, és a németek is, igen, és a és németek Muziala, is nagyon jó. És Muziala, ő is nagyon nagy erőt. Igen, igen, és hát a csoda gyerek. Ja. Hát és most hozd azt a csoda gyereket, Wirtz kevésbé, de Muziala szerintem abszolút ott van, hogy akit ki lehet emelni, mint Xhaka, vagy egy-egy játékos, hogy ő hozza azt, amit hiányoltunk sok játékosról, hogy a klubban csodáltuk, na Muzi életen Anna, nagyon kevés játékosok egyik, aki hozza az EB-n is a képességeit. Igen. Hát nem Bellingham. Ne. Még az ollója nem volt csúnya. Hát igen. És az volt az utolsó támadás. 95. Ha ott annak a támadásnak úgy van vége, hogy nincs gól, akkor a szlovákok tovább jöttek, a angolok kiesnek. Én drukkoltam a szlovákok. Igen, én is. Nagyon. Én is. De ez is nagy szíves, hogy alsóák, felsőák, hogy ekkor iszonyatos differencia van. Az összes csapat, amelyik jól néz ki, nem, mert ezt mondom, az osztrákok meg a svájciak lent vannak, de franci, vagy a németek, a spanyolok, a német-spanyol negyed döntő. Annak kéne lenni a döntőnek talán. Igen. Nem, hát én azt hiszem, hogy a németek jó formán bárki ellen esélyesek lennének, pont a spanyolok ellen, a spanyolok igen, az esélyesek. Én is azt hiszem. És utána mondjuk, hogy mondjuk a francia-portugál, mondjuk talán a franciák, de az lehet, hogy ez egy 10-ig elmegy. az a párharc, és akkor utána jön egy spanyol, francia, német, francia, itt az a jó meccsek jönnek. Szerintem a franciák le fogják pofozni ezeket a portugálokat. Szerintem lesz. Van egy kérdésem. Mignek kell történnie ahhoz, hogy akár klubcsapatban, akár válogatottban ne Ronaldo végezzen el egy szabadrúgást? Azt, hogy ne legyen a keretben. Ronaldónak halottnak kell lennie ehhez. Mert olyan, hogy ő a keretbe ne kerüljön be addig, ameddig Ronaldo lélegzik, az olyan nincsen. Igen. Nyilvánvaló, hogy ő most elment Szaúd-Arábiába, de hogyha az butáni bajnokságba ment volna el, vagy csádi bajnokságba ment volna el, akkor is ott lenne, és akkor is neki kéne az összes szabadrugást elvégeznie, úgyhogy amikor már oda beáll terpezbe, lehet tudni, hogy vagy fölé mellé rúgja, vagy bele a sorfalba. Az valami borzasztó, ami a Ronaldo, az a félelmetes, hogy a tegnapi meccsen, amit el lehetett baszni, azt a Ronaldo elbaszta. És ennek ellenére sem lehet lehozni a pályáról. Sőt, azt sem lehet csinálni, hogy ne ő rúgja a 11-est, amikor jól látható, hogy pocsék formában van. És tényleg csak azért van ilyen pocsék formában, mert 39 éves? Nem lehet, hogy ebben annak is szerepe van, hogy a Szaúdi bajnokságban az El Nassr csapatában játszik? És ha valaki az El Nassr csapatában játszik, mert ennyit ér neki az, hogy a híres profi, aki kint marad gyakorolni a szabadrugásokat azután, hogy már az összes többi játékos már hazament. Az a híres profi, amelyik az edzőteremben tölti az ünnepeket. Tudod, és ez a legenda íródik köréd, akkor hogy kerül ez a híres profi az Al Nassr csapatába? Nem akartalak triggerelni, bocsánat. Igen, hogy Ronaldo... Leloptad az azon bombát. Ez a helyzet, hogy a Ronaldo elérte, hogy én 3 éven keresztül ne bírjam nézni a Juventust. Hát ami én korábban nem tudtam elképzelni, hogy bárki képes lehet. Tehát ehhez is a marottát el kellett veszíteni ahhoz, hogy a csapat ilyen módon le tudjon épülni. Az a helyzet, hogy a Ronaldo az egy vallási funkciót töltött be, nem is lehet. Még az is hazaárulás, hogyha egyáltalán lecseréled a hosszabbításban. Tehát ez, és erre rá fog menni ez a tornájuk, már majdnem ráment ez a tornájuk a Ronaldóra. Az a helyzet, hogy itt gólhelyzetben vehette volna át a labdát, de elpattant tőle. Tehát itt nem volt jó meccse, abszolút. Abszolút nem volt. Az egész tornán árnyéka egykori önmagának, de hát hogy ne lenne árnyéka, amikor Szaúdban játszik? És az az érdekes, hogy szerintem, ami az arcán jönnek reakciók, szerintem most tudatosult benne, mert nyilván ő szerintem nagyon sokáig szeretne kitolni azt, hogy ő minden idők egyik legjobb, és még elég szinten van, és én, mint hogyha kicsit a mimikájából azt venném le, hogy lehet, hogy most érzi azt, hogy lehet, hogy már sok mindenben nem vagyok olyan, mint régen, de a helyzet kihasználása sem jó volt, és most már, ha az is elveszik, akkor lehet, hogy tényleg elérkeztem a végéhez, és nagyon nehezen tudja ő ezt elengedni. Hát akkor csak most veszi észre. Szerintem csak most veszi észre. Azért szerintem igen. Azért a Juventusban is feltűntett neki, hogy senkit nem tud egy az egybe megverni. Madridban klasszis volt, tényleg mindig egyik legjobbja, de szerintem egyetlen egy nagy hibája volt Ronaldónak, vagy lehet, hogy van több is Robi szerint, de hogy ez biztos, hogy nagy hibája, hogy nem tudja elengedni, hogy Messi elment Amerikába barátaival focizni, Suárezzel, Busquetszel, Jordi Albával, fantasztikusan ellötyögnek ott az MLS-ben, és jól érzi magát a családjával. Ronaldo szerintem egyszerűen mindig keresi a következő utánét, és nem tud megelégedni. Hát meg arról van szó, hogy a Ronaldónak hiányzik a vitrínből a világbajnoki trófea, és én biztos vagyok benne, hogy a következő VB-n még ott lesz a portugál válogatottban. Igen, szerintem is. Ott akar visszavonulni. Tehát ő most kijelentette, hogy ez az utolsó EB-je, de nem úgy mondta, hogy ez az utolsó világversenye, hanem hogy ez az utolsó Európa-bajnoksága, és ő még 41 évesen csatárposzton akar játszani. Tudunk ilyesmire példát egyáltalán? Roger Milla. Emlékeztek Roger Millára, és 40, ő a legidősebb gólszerző VB-k történetében, ugye a Kameruni, aki... Igen, imádtam. Meg azt a kamerúni mezt is, az új ötlant. Hát szerintem még azt lehet tudom, hogy Ronaldo ott az utolsó évében elmegy Portugáliába, a Sportingba, és akkor onnan megy a VB-re, és úgy vagyom vissza. Na igen, tudja-e fizetni azt a pénzt a Sporting? Nem azt a pénzt, annak a pénznek akár csak a Ronaldónyi töredékét is, amit még a Ronaldo szabad szemmel meglát, mint amit az El Nassr meg tud fizetni. Uh-huh. És szóval ez van, hogy a Ronaldo egy luxus márka. A Sportingnak van annyi pénze, hogy feltűzze a galériára. Na hát ez az is. Akkor a Ronaldónak miért kéne oda menni? Szóval ez a mentalitás nem fér. De tudod, ez a mentalitás miatt nem fér össze azzal, hogy én világbajnoki címet akarok szerezni. Mert én vagyok, én nagyja akarom tenni Portugáliát, és én vagyok a halálos profi, aki egy aszkéta. De közben egy ilyen ember hogy kerül Szaúd-Arábiába? Igen, meg tudod mi a baj? Tudjuk jól, hogy miért akar VB-t nyerni elsősorban. Hát hogy a Messi-vel. De az már nem fog megtörténni, amit Messi megcsinált, hogy a gatyájánál fogva végrángatta a VB-n ezt az argentin válogatottat, ami lássuk be, hát nem egy világbajnok matéria volt. Ez Ronaldo már nem fog senkit a gatyájánál fogva végrángatni. Maximum a csapat őt végig rángatja, ha lesz olyan, de én azt is azért elég kétkedve. Igen, most már azt érzem, hogy a Ronaldo egy ballaszt. Egy ballaszt ezen a portugál válogatotton, igen. Csak hogy a vallási funkciója van. Tehát tényleg olyan... Lehetne ott cselekként amúgy, vallási funkcióval. Ez olyan, hogy ha az argentinoknak lett volna olyan lehetőségük, hogy Szűz Mária legyen a szövetségi kapitány, akkor Szűz Mária lett volna a szövetségi kapitány, akkor is, ha Szűz Mária nem ismeri a lesz szabályt, akkor is, mert ennek vallási... Így lett a Maradónából szövetségi kapitány. Igen, olyan hülye volt a focihoz, mint a faszom. Egyel kevesebb középpályás rakott föl, és a németek leverték őket, mint vakapoharat. De hát ez neki járt, és ez egész Argentinának járt, hogy a Maradona a szövetségi kapitány. És itt nagyjából ez a funkciója a portugáloknál a Cristiano Ronaldónak. Nincs, már ezt szerintem mindenki látja, de senkinek nincsen joga ezt kimondani, aki portugál. Igen. És az edzőnek sincs, és ezt senki nem teheti de meg. De Maradona is ez volt. Nem volt ugyan élő ember, aki odállt, és azt mondja, hogy ne ragudj, Diego, nem... Töröld meg az orra, nem való neked, ez nem ennyi a szövetségi kapitánynak, mert nem vagy jó. Stan Hag megmondhatja, Portugál nem. Igen, igen, és azzal küldte fel a németek ellen argentinokat a Maradona, hogy menjetek és tegyétek nagyjá az országot, vagy a nemzetet, vagy valamilyen. Tehát ez... Taktika után utolsó mondatnak nem rossz, nem, ez a szövetség elnökének a dolga, hogy ilyeneket mondjon az edzőnek, edzőnek meg védekező középpályásokat. És két héttel a igen. Hát, legyen ez a végszó. Robi, Benito, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, aztán majd ősszel, hogyha úgy gondoljátok, akkor egy juventusos meg olaszos adásra sok szeretettel várunk titeket. Örömmel. Köszönjük. Most pedig búcsúzunk, további jó szurkolást, sziasztok! We'll be right back.